السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم اللقاء وبعد. يقول الله جل وعلا: وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. توحید کے درس میں جیسے ایسی کتاب منتخب کر جیسے کتاب و توحید محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ تالیف کتاب و توحید الذي هو حق الله على العبید، یعنی توحید اس متعلق کتاب اس توحید اللہ تعالیٰ سن حق شو اللہ تعالیٰ سن بندن پہ پتمن دون مجلسن من کور ایسے مؤلف اس متعلق خانہ بیان کہ محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ تہذ ولادت کمن حالات منصبدے دینی صورت حال کیا اس تہد خاندان کت پہ اس علمی خاندان تمن کت پہ کور اللہ تعالیٰ ہن علماء ہن صحبت بی اخ زبردست ذہانت عطا یمکن اللہ تعالیٰ تہندس یاداشتس اندر تہندس علمس اندر وسعت دس برکت دس امہ پتہ کت پہ کر تمو علمی مدانس اندر کم ات من ساروی کھت ساری فہرست عقیدہ کس بارس من توحید کس بارس من تہذ کتاب اس بروٹ کنت موجود چھ انشاء اللہ آئند کس درسس من انو اس اخ مختصر نوٹ اخ تحریری طور یس زن محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ جس سیرتس متعلق یا دینن کارنامن متعلق آس یس زن انشاء اللہ اس نشن اخ یادداشت کے طور پر روزے تاکہ اس گھس امس توحید کس امام صحیح تعارف بیم یم زن تمن خلاف یم زن اشکالات شبہات پود یوان کرن چھ تہند تہ گھس ازال آز کرو اس انشاء اللہ ابتدا کتاب ہند زن کتاب و توحید اس اس درس شروع کرن چھو انشاء اللہ یس زن مسلسل بروٹ کنت روزی اس من کس کس چھ کتاب و توحید پانس ست یور اخ کتاب چھ ست یہ کس اخ کتاب تمہیں یور کن کتاب و توحید بیچ کنس نشن دم کتاب بیچ کنس نشن انشاء اللہ آئند مجلس من تو امید سارنی آسی کتاب و توحید ست تو اس آز تیوت زیادہ ضروری کتاب ست آسن تاز یم ابواب یم باب ات کتاب من تم سے شمار کرمت محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ شہٹ باب عقیدہ کس بارس من توحید کس بارس من یمو من تمو ابتدا من ووت اخ باب اخ زن اخ جنرل تک چھ تمو ترقیم کرم یعنی تک چھ تمو نمبر دیتمت کھین سا چھس بہ نمبر اخ باب انا علماء چھ دپان کہ تت بابس من تم عقیدہ توحیدش اہمیت یسان سمجھاؤ یہ چھ اکہ انداز مقدم ام کتاب ہند یہ مقدم تمہ آئے لکھن آمت یت پہ عام کتابن اس لکھان کہ مضمون کیا کوتاہ اہم مے کیاز دی کتاب مے کس طریق یت کتاب من اختیار کرن تمہ آئے چھ یمو مقدم لیوکھمت یمو ابتدا سمت آیات بی احادیث بی اسلافن کی کلام یم زن اس واضح کرن کہ زن توحید چھو یا عقید توحید امچ کزا اہمیت چھ دین اسلام مس اس لیے بتاؤ امید انشاء اللہ آئند یل اس دارس کتاب و توحید اس سارے اس انشاء اللہ کتاب ست آز کیسا اس بوزو تو بہتر چھو اگر کنس ممکن آس سہ لیکھ یم نقات تاکہ سہ کر آئند پن کتاب مز چیز اندراج تاز کتاب و توحید چھ مارکیٹس اندر موجود یہ اردوس مز موجود انگریزیس اندر تہ امیک ترجم مختلف زبانن مس ترجم امیش تشریح تہ موجود اردوس مس امیش بڑ اک تشریح ہدایت المستفید کے ناو ست ات پہ امہ علاوہ مزید لیکچرس مزید دروس تو انشاء اللہ واریا مواد ات پہ موجود مگر اس طریقہ انشاء اللہ یہ درسس اندر اس اختیار کرو زن ات کتابی اس برونٹ کر شرح چھ فتح المجید شرح کتاب التوحید شیخ عبدالرحمن بن حسن آل شیخ یہ زر محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ یعنی محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ فرزند حسن تہد فرزند عبدالرحمن سی بڑ بب سن کتاب کر تشریح آنے یعنی محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ ہن کتاب اس لیے یمو ات تشریح کرم یہ جامع تشریح یہ طویل زیادہ تفصیل ات اندر تو بلکہ یہ ویٹ پوٹ پہ کتاب ہن تشریح کرنا آمت امہ اندر تہ کرو اس کے اختصار تو اندخاب تاکہ اس گھس نا زیادہ سہ چونکہ یہ تم انداز کتاب یس زن ادارن من وری وادن پرنا تو نہ پرو اس سرسری امیک ترجم نہ پرو اس تفصیل تمہ انداز کی ورین پہ روز کم اس پرو درمیانی وت اندر درمیانی طریقس پہ انشاء اللہ کتاب سے شروع کر محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف آیت کریمہ یس قرآن کریمس من ساروی کھت زیادہ بار شامس آیت سہ کس اک آیت قرآن مجیدس من یس آیت ساروی کھت زیادہ بار آمت ذکر کرت موجود زیادہ بار رپیٹ گھان سہ آیت سہ کس اک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پتہ ونان استصعاب سہل یعنی سہل بعض انسانس مشکل گسان بسم اللہ الرحمن الرحیم یت آیت التسمیہ یا آیت البسملہ ونان یعنی اگر تہ ون آیت التسمیہ یا آیت البسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زن قرآن کریمس من اکھت ژۄدہ پھر موجود سورۃ توبہس من امیک تذکر چھ ابتداس من مگر سورۃ نملس من منزس قرآن کریم کے ساتھ سورہ شریف اس من سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام بلکی سندس واقعہ من انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم منزس آیت کریمہ اس لیے ام انداز اکھت ژۄدہ بار سورہ شریفہ چھ سورہ شریفہ کتیا قرآن کریمس من اکھت ژۄدہ تہد عدد برابر گسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کس عدس برابر اکھت ژۄدہ بار یت بحثس من گھو نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پریت کن سورہ شریف آیت مستقل کن نا مگر یت پہ اتفاق تمام علماء سنتن ہند کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم آیت ات پہ سارن ہند اتفاق پہ سورن ہند حصہ کن نا تو پہ سورۃ الفاتحہ حصہ کن نا یہ طویل زن اختلافی مسئلہ اس علوم القرآن اندر بحث کر گھو نا تک اس کرو یہ اتفاق یت نس یاد رپیٹ یت چیزس پہ اتفاق علماء سنتن ہند کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم آیت قرآن کریم حصہ شرح کرن وول لیکھان کہ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب کر پن شروع کتاب التوحید آج آخرس پہ پندہ سوال اس کس درسس متعلق اس لیے وار بوزن ست اگر کھانا سوال یہ سوال تو پن جائیں درج کر پہ سوال اور کریں تو جواب سوالن جواب تہ دن پندہ سوال بلکہ ژوہ سوال آخرس پہ ژوہ سوال زن بابن ہندس چونکہ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ کتاب ہند اک بوڑ بار خصوصیت تم یل کھان باب انان تم تک لکھان پہ عنوان ہیڈنگ ٹائٹل پتہ انان قرآن کریم کی آیات پتہ انان احادیث شریفہ پتہ انان اقوال اسلافن ہند پتہ لکھان فیہ مسائل یت بابس من کی مسئلہ ثابت گسان تم مسئلہ تم بازے کن بابس من دہ کن پندہ کن وہ اس گڈنیک باب ات من ژوہ مسئلہ مگر تم ژوہ مسئلہ تم تہ ون جنمیوانی انشاءاللہ اس کرو باب اس کنہ تن مسئلہ اس کن اشار تا پرسو یہ مسئلہ کائی تی آو یم باب اس ایت مسئلہ اس کیا چھ اہمیت اس لئے ایمی انداز چھ بوز تو زکام چھ سوچ سید کرنی اس اشکال واس اشکارون تحریر اس لاسٹ اس پر سوال کرو تو سوچ سوچ انشاءاللہ یم زیزر اتمازن یتیس بنو کہ علمی نکتی برون کن سوچ پانی جائے نوٹ کرن اگر تی ضرورت آس لیکن شارح کتاب لیکن کہ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کیا ذکر پنن کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرما آتما شز حکمت نمبر اک اقتداء بالکتاب العزیز گوڑنک گو قرآن کریم چ اقتداء بکاز اللہ تعالیٰ نے امیزن پنن کتاب شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے اس انسان پنن کتاب شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس ونو یہ فرض اس ونو نا یہ فرض تکیاز فرض اس خاطر حکم ضرورت اتنا سن چھو کہ اللہ تعالیٰ نے کر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع اس لیے اس انسان پنن کتاب شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع تم سن ہے کہ آخ مانے ات مز آست کہ یہ اللہ تعالیٰ سنز کتاب نقل نا اقتدا کرو اقتدا کران اقتدا چھ واضح یعنی پیروی کران اللہ تعالیٰ اس طریق پن کتاب قرآن کریم شروع کرنس اختیار کور سو اسے ہے کہ آیت بسملہ سے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سبدی کتاب شروع ادھر پر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب شروع کران ات امچ اقتدا کرت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دویم چیز فرماوان دویم حکمت کیا چھ ات مز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب شروع کرن و عملا می حدیث بیش ات سوت سوتیم حدیث اس پر عمل کرن ابت کیا چھو حدیث تحت بار اسمان سو چھو مختلف الفاظ سوتیم زن کل امر زیبال لا یبدأ فیه بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع یستکان عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع گتن سو چھو بے برکت جو حدیث جو مختلف الفاظ او سویت مختلف کتاب انس آت من شکی انسان روایت ان بیٹ کلام کی انسان بیٹ مختلف مسائل الحمدللہ اوور آل شی حدیث حسن درجہ اس پر واتا محدثین ابن صلاح رحمت اللہ علیہ ابن صلاح جو محدثین او مز بلکہ اصولی محدثین او مز زن اصول حدیث اس پر کتاب چلے خان تم چھ فرماوان کی حدیث حسن حسن چھ حسن صحیح کن ضعیف صحیح یعنی مقبول حدیث امیش مختلف الفاظ مختلف کتاب منز من منش ابن حبان من منش ابو داود السجستانی من منش ابن ماجه من منش سنن دار قطنی من منش مسند احمد یمن کتاب منش حدیث شریف مختلف روایات او سویت مختلف لفظ او سویت کی روایت صحیح کی ضعیف مگر خلاصہ چاہے حدیث حکم اعلان الحمدللہ کی حدیث حسن گو اگر من سوال کرو کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کمی جملہ سے کر پن کتاب شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم ات مز کیا ز حکمت چھ شارح بیان کران گوڈن چھ اقتدا قرآن کریم دویم چھ عمل گسان حدیث مبارکس پیٹھ ایم حدیث مبارک خلاصہ چھ یہ چیز کہ یس تہ کانہ عمل آسہ اس ونو مختصر لفظن من شوب دار جائز مباح خلاف شرع آسن تات خاطر گژھ تات اندر چھ انشاءاللہ امید انسانس برکت چاہے سو دنیا چ کام آسن یا آخر برکت خاطر اس طریق ضروری چھ سو گو اس طریق اک اہم طریق چھ سو گو بسم اللہ الرحمن الرحیم ام سے شروع کرو اگر ات جائز کامی مز بسم اللہ الرحمن الرحیم تراؤن آو ات مز ونو تیسی برکت چھ امید یس برکت تات کامی من آت شروع آس کرنا آمت بسم اللہ ست نا یت پن اس اگر کم آس خلاف شرع حرام سو کرو بسم اللہ ست شروع ات مل بسم اللہ سے ثواب نا اوش حدیث شریف کل امر ذی بال یت میں کوشر لفظ ونو تہ کہ شوب دار کم یا شوب کریں چاہے سو شرع حکم آس چاہے سو دنیاوی جائز کم مباح کم آس اس لیے یہ تران فکر ات حدیث شریف اس مز کہ برکت خاطر اک اہم چیز اس کرو رب سند ناؤ سو شروع تہ تم اعتبار سے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پن کتاب تہ شروع کران آیت شریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت مشہور و معروف امیک الحمدللہ سارنی معلوم تھے امیک ترجم بسم اللہ اللہ کے نام سے الرحمن جو بڑا مہربان الرحیم جو رحم کرنے والا ہے. کم از کم کچھ انسان سی اللہ صحیح صحیح معنی امیک پتا اس اگر کوئی مسلمان اسانو تو سمیون بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہو اگر ام یہ تہ ہوک نہ ونت کیا کران دل کیا بوزان دل کم از کم گھس نا یہ سب پتہ حض آس. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم امیک لفظی معنی چھ اللہ تعالی سند ناو ست اس بڑ مہربان تو رحم کرون پتہ ات پہ مختلف مزید الفاظ ام کس مفہومس خاطر ام کس تفہیمس خاطر ام کس سمجھن تو سمجھاؤن خاطر مثلا ونان شروع چھس بہ کران اللہ تعالی سے ناوس یا ابتدا چھ اللہ تعالی سے ناوس یم چیز چھ فہم بڑھاؤن خاطر ات مز کران نچ لفظ معنی کہ اللہ تعالی سے ناوس اس بڑ مہربان تو رحم کرون تو ساری مشن تشریح اس مز تفسیر اس مز گسن سہ درس قرآن اندر اس کران تر بارس مز کہ حرف جر معنی گو ست اسم گو ناو اللہ چھ اللہ تعالی سن ذاتی ناو الرحمن تو الرحیم چھ لفظ رحمت مز مہربانی مز رامت تو رحمان چھ زیادہ مہربانی بمقابل الرحیم واللہ اعلم. ام پتہ چھ مؤلف یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یل بہ ون مؤلف تیل چھ مے بار بار ون محمد بن عبد الوہاب یہ گژھ پتہ مؤلف گو کمپائلر تعلیف کرن وہ تعلیف چھ ونان اس اگر اس کانہ چیز یو زن مثال کے طور پر اس نشن جمع اس اس کرو یہ مکس پتہ ملاو یہ مثال کے طور پر اگر بہ دپ تہ سارنی وتھ وز تھوت تھی کھسو حض یت لائن مز تھی وسو تھی ہوت نسا یہ کرو اور یور یہ رلاو اک قسمک اک مخصوص اک کمبنیشن بناو مے کم قسمک افراد چھ یت نسن ضرورت کس نفرس چھس بہ دپان ژ گس یت طرفس کس چھس بہ دپان ژ گس پتمس ات صفس مز یہ اس ملاو یہ ترتیب مخصوص دین چھ ملاو ات چھ ونان تعلیف امی من چھ اس ونان الفت یعنی دلن ہند الفت یعنی دلن ہند ملزار دلن ہند الفت دلن ہند ملزار امی من چھ اس ونان معلوف گسن معلوف معلوف گو یتس ونان چھ فیملیئر گسن یتس دویم لفظ ونان معنوس گسن کہ امس سٹین یت پٹ اس ونان چھ کہ امس سٹین چھ مے حاق سینان امس سٹین چھ مے معاملہ بنان اچھ ونان الفت اچھ ونان معلوف گسن اچھ ونان تعلیف. مؤلف کیا چھ کتاب مز کران یہ کن مخصوص ٹاپکس متعلق کران معلومات جمع پتہ تم اکس جائے انان پتہ تم ترتیب دیوان جمع کرنے کے اعتبار سے ات ونان تعلیف کہ کریم جمع ام دیت الفت یمن عبارت یمن مضمون تو مؤلف چھ ونان یس یہ کری تو یم کتاب مؤلف چھ تہ زانا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ امس بہ ون شارح تمہ سی مراد تہد زر یعنی تین نیچو سہ نیچو اس میں مارورن کوشر پائی زور گو کیا جس ونان پوتا نیچی سہ نیچو عبدالرحمن بن حسن آل شیخ. مؤلف کس اس کتاب چھ لیکھان شارح شارح گو شرح شرح کرم شرح ہائی ست شرح گو کھولن علم نشرح لکا صدر شرح گو کھولن شارح گو کھولن وہ یہ عبارات کھولن سانی خاطر اس لیے مؤلف گو اس کتاب چھ لیکھان شارح گو اس وضاحت چھ کران یہ گژھ اکی وز روزن یاد اس گژھن دپن یہ مؤلف کتہ حض روزان امس کیا ناو تو شارح سند آئیڈینٹی کارڈ ہوتو اس یہ گژھ اک سات روزن ذہنس مز مؤلف چھ سی اسی کتاب چھ لیکھان شارح چھ سی سا تشریح چھ کران یہ چھ فائدہ درسس مز یونک نتہ اگر اس آسو ورس درسس مز پتہ نہ پائی مؤلف کیا گو شارح کیا گو تیل انا للہ و انا الیہ راجعون مستحب الحمد للہ مؤلف چھ امہ بعد کران کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد الحمد للہ عبارت چھ واضح قرآن کریم چھ عبارت چھ سورۃ الفاتح بیم مزید سورہ شریف مز تہ الحمد للہ الحمد ساری تعریف لله الله تعالی سنی خاطر الحمد کی اس عربی معنی چھو اگر کون لکھ چھو بہتر اگر کون شخص سنو حمد کیا گو الحمد الثناء بالکلام علی الجمیل الاختیاری علی وجه التعظیم حمد کیا گو شنو حمد گو تعریف بچے سنو ثناء کیا گو ثناء تی گو تعریف رس گوس تھوڑا یہ وضاحت رس گسو زیادہ تفصیل اس مز کی مگر تھوڑا گسو ات مز یہ گو سمجھ اس کہ حمد کیا گو ثناء کیا گو یہ فرق کیا چھ من دون درمیان ہنا یہ چیز گوس اس پتہ لگن انسانس الثناء بالکلام علی الجمیل الاختیاری علی وجه التعظیم الثناء تعریف بالجمیل رت تعریف عفوان الثناء تعریف بالکلام کلام سے حمدس خودش کلام گوس آسو ونن گوس انسان علی الجمیل الاختیاری یم تعریف کت بچ آسان یم چھ کونسی اندس جمال اس تعریف یوان کرن کونسی زن خوبی اند کونسی دس اچھا یوان کرن مگر یم اختیاری آسان یم ساس اختیار کران یعنی ماسن ذاتی کی ہیں واسی اختیار کران یہ ذات على وجه التعظيم مگر اس مزا سے بے تعظیم تے شامل مختصر لفظ اس مزا اگر اس بناو حمد گو تعریف رت تعریف کیا تعریف اس مش برتی وا عربی زبان من شو تعریف ہم ساتھ اس بناو کی عرف ہو یعنی ہم سد کرو تعریف کا ہے کہ منت یہ چھ یم یم انداز ہو مثلا شو اپوزور شو دو خ باز تو چھ تعریف اس مزا عربی زبان مزا یعنی ورم ساتھ سنو الثناء بالجمیل یا الثناء الجمیل الثناء الحسن گو رت تعریف اب دیوز دویم اتماز اهم نکته شیوان سوشوان على وجه تعظیم اتماز شی تعظیم دی آسان تعریف شیسے کس انسان سندی کران مر اس کیا زمانہ ہے بعض شیس چوان سٹا حمد پارا شا آخر کس منام بچوس چوان حمد پارا میں آپ کی حمد بیان کر رہا ہوں چاہ وانا اس تی کیا ہوئی یزن حمد شو تمکن تعریفا من شو ضرورت تعظیم تی تعظیم چون انسان اس انسان سن داسا تا چیز منا اکرام یا احترام یزن تعظیم چو بظاہر چیز آم پڑ بازی ماسو پران یا بوزان یا لیخان اشی کران یہ بازی استعمال ہے اس پاس بایدن ہن تعظیم کرو مگر تعظیم چو بنی دی اک عبادت اسی تعلق شو تعظیم اوی چو یہ حض تعظیم تو بیا خلافظ جو ستا صوفیہ نشن چھو تقدیس تعظیم گو بڑا ان کا تقدیس گو پت سو پاک سمجھو توی چھ یہ ہائی جیک گمسی ٹرماز تعظیم بھی صوفیہ کران استعمال پنن زچر متر تم چھ اکثر دبان ایسے سو تعظیم کران یہون یا یہون تعظیم اسا چھو واجب ایک جنہ مسلمان اس کو درش تعظیم اللہ تعالی سو اوہ چھ اللہ تعالی سے جن تو چھ سبحان ربی العظیم یہ عظمت یہ تعظیم انشاء اللہ تعالی سجن خاص تو حمد اس مزن چھ تم تعریف یت مزی عظمت اسی زیر نظر پنن حقارت اسی زیر نظر تو اللہ تعالی سوند بجر اسی زیر نظر تو حمد اس خاطر چھ یم چیز رکن ہے سنا فموردہ اللسان والقلب حمد اس چھ تعلق زبان ست بے دل ست تکہ حمد چھ اس کرا ادا کم ست زبان ست ہم کو درش شرط انسان کو اس بیان کرن اگر کان انسان دے پی نا میں چھ دل اس مست بس نا تو وہ چھ قرآن کریم اس مست وقل الحمد للہ ونیو حمد اللہ تعالی سن کو اگر آخ انسان دے پی بچھ پورے زندگی اللہ تعالیٰ سن تعریف کران دل سے مگر بچنا الحمدللہ پاران بس سمجھا یہ ریا کری بس سمجھا یہ گس نہ کرون اصلی گس دل سے جان رب سن تعریف جو غلط یہ حمدن ہن تعلق شو امک اظہار گئے زبان سے دوست مگر حمد کہن چھ من کرنی وان اللہ تعالیٰ سن نہ کہ انسان ولی اللہ تعالیٰ سن حمد اس بیان کرو سو حمد لگیا یتن دل سوت اس تکیز اللہ تعالی چھ تیمہ عبادات قبول کران یمن بیٹھن دل چھ مواطعت اس یعنی موافقت اوہ چھ انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوا اکھ انسان ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ حمد بیان کَرِ، تعریٖف کَرِ، تِم تعریٖف چھِ تیٚلہِ تٔمِس قبوٗل ییٚلہِ تٔمۍ سُنٛد دِل تہِ تِم تعریٖف کَران آسہِ، دِلَس منٛز تہِ آسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد تٔمِس سُہ عظمت، تٔمِس وِزِ گژھِ حمدُک. وَ شُکر یقوٗن بِلسانہِ وَل جنانہِ وَل ارکان، وۄنۍ یُس شُکُر چھُ، شُکرَس چھُ حمدٕ کھۄتہٕ فرق یہِ چیٖز کہِ اَسہِ دوٚپ حمد چھُ دۄیو چیٖزو سۭتۍ گژھان، کَمہِ کَمہِ؟ زبان تہٕ دِل. شُکُر چھُ اَمہِ کھۄتہٕ عام، شُکُر چھُ زبٲنۍ سۭتۍ تہِ، دِل سۭتۍ تہِ، تہٕ اعضاءِ بدنو سۭتۍ، اعضاءِ بدنو سۭتۍ. حمدُک تعلُق چھُنہٕ اعضاءِ بدنن سۭتۍ کینٛہہ، مگر شُکرُک تعلُق چھُ اعضاءِ بدنن سۭتۍ تہِ. مِثال کے طور پر اگر کانٛہہ شخص اَسہِ سۭتۍ احسان کَرِ، اگر أسۍ تٔمِس سۭتۍ یورٕ واپس احسانٕے کَرو، وَنو نہٕ کِہیٖنۍ، یی ماننہٕ یہِ تہِ گوٚو اَکھ شُکریہ. مگر حمدَس خٲطرٕ چھُ ضروٗرت. وۄنۍ وَنہِ کانٛہہ اِنسان دَپہِ اگر اَکھ اِنسان اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت رۄب سٕنٛزِ وَتہِ منٛز خرٕچ کَرِ، سُہ چھُنہ حمد؟ أسۍ دَپو سُہ چھُ حمد، مگر لفظ حمد بذاتہِ خۄد پالنہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری کہِ أسۍ کَرو زبٲنۍ سۭتۍ بیان، سون دِل آسہِ تہِ مانان. اگر اَکھ اِنسان دَپہِ بہٕ کَرٕ رۄب سٕنٛدۍ حقوٗق صرف عملہِ سۭتۍ پوٗرٕ، مگر بہٕ وَنٕے نہٕ حمد، بہٕ پَرٕے نہٕ حمد، سُہ چھُنہٕ حمدُک حق ادا کَران. گوٚو مۄختصر، زیادٕ گژھو نہٕ أسۍ تفصیٖلَس منٛز کینٛہہ. یہِ چھُ فرمان الحمدُاللہ، ساری تعریٖف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ. اَسہِ ووٚن حمدَس منٛز چھُ مُراد یِم تعریٖف یِم رٕتۍ آسَن، بیٚیہِ یِمَن منٛز تعظیٖم شامِل آسہِ. تَمہِ ساتہٕ سٲری تعریٖف، اَتھ چھُ پَتہٕ وٕچھان تُہۍ علماہَن ہٕنٛز تشریٖحات، سٲری سۭتۍ کیٛاہ چھُ مُراد؟ سٲری سۭتۍ چھُ مُراد تِمَن یہِ لفظ چھُ سونٛچُن، کیٛازِ الحمدُ الف لام ال، اَتھ چھِ وَنان لِسٹ اِغراق الجنس، یعنی ییٖتیٛاہ تہِ حمدٕکۍ قٕسٕم چھِ تِم سٲری چھِ اَتھ منٛز. وۄنۍ چھُ علماء یہِ تفسیٖر پَتہٕ اَتھ وضاحت کَران، رۄبَن کیٛاہ فرمو سٲری تعریٖف، پَتہٕ کوٚر مُختلِف وضاحت. کانٛہہ چھُ فرماوان کہِ ساری تعریٖف منٛز چھُ مطلب ییٖتیٛاہ تہِ تعریٖفَن ہٕنٛدۍ قٕسٕم چھِ، کانٛہہ چھُ وَنان کہِ تعریٖفَن ہُنٛد مطلب چھُ ییٖتیٛاہ تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عظمتٕکۍ تہٕ کِبریٲیی ہِنٛدۍ پہلوٗ چھِ، ییٖتیٛاہ تہِ اللہ تعالیٰ صِفت چھِ، ییٖتیٛاہ تہِ اللہ تعالیٰ ہَس ناو چھِ، ییٖتیٛاہ تہِ اللہ تعالیٰ ہَس کمال چھِ، تِمن سارے ییٖتیٛاہ تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اَسہِ پٮ۪ٹھ نعمژٕ چھِ، تِمن پٮ۪ٹھ شوٗبن علاحدہ علاحدہ تعریٖف، علاحدہ علاحدہ ہم. مِثالے بٔڑ اگر أکِس اِنسانَس وَنو اکھ شاہ چھُ چانہِ خٲطرٕ نعمت، اکھ شاہ کھالُن یہِ چھا اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت کِنہٕ نہ؟ اگر أسۍ أمِس دَپو اَتھ نعمتَس پٮ۪ٹھ پَر ژٕ حمد، کۭتیاہ حمد چھِ أمِس پَرٕنۍ؟ کۭتیاہ؟ یہِ چھُ نا اَوَے چھُ اَسہِ لَفظ، وٕچھو رۄب سٕنٛز مہربٲنی کیٛاہ، رۄبَن ہیٚچھنو اَسہِ سُہ لفظا ییٚمہِ سۭتۍ یہِ مُکمل گژھِ، رۄبَن ہیٚچھنو اَسہِ سُہ لفظ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ مُکمل گژھِ، الحمدُاللہ. ییٚلہِ سٲری آو، شاہ چھا زیادٕ کِنہٕ سٲری چھِ زیادٕ؟ اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس دَپو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عظمتٕکۍ یِم پہلوٗ چھِ، سارنٕے پہلوٗوَن پٮ۪ٹھ کَر ژٕ رۄب سٕنٛدۍ تعریٖف. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عظمتٕکۍ کۭتیاہ پہلوٗ چھِ؟ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر آسہِ سیاہِ روشنایی میٖل لیکھنہٕ خٲطرٕ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن کلماتَن، کلمات سۭتۍ مُراد چھِ دِتھ عظمت، سُہ چھُ تَتھ منٛز شامِل داخل. لنافد البحر، اللہ تعالیٰ تِم سمندر گژھن ختم قبل ان تنفذ کلمات ربی، اَمہِ برونٛٹھ کہِ سٲنِس رۄب سٕنٛدۍ کلمات کیٛاہ گژھان مُکمل. ولو جینا بی مِثلِہِ مددا، رۄب فرماوان اگر یِہوے سمندر یوت نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ اگر بیٚیہِ تہِ یِتھی سمندر أنۍ. بیٚیِس آیتَس منٛز فرماوان کہِ سبعتُ ابحر، اگر یِتھی سَتھ سمندر بیٚیہِ اَنو. بیٚیہِ جایہِ آمُت کہِ اگر تُہۍ دُنہِکۍ قلم یِم کُلۍ قلم بَنٲیِو لیکھِو. مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛز مہربٲنی چھِ الحمدُاللہ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ اَکھ یُس زَن علماو تشریٖحات کٔر کہِ مُختٔلِف لوٗکو کٔرۍ مُختٔلِف انداز یِم صحیح آسَن، غلطَس وَنُن أسۍ، تِکیٛازِ کینٛہہ لوٗکھ چھِ تِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تعریٖف کَران کَران لیکھان تیٖتی، یعنی مِثال کے طور پر بعضو چھِ لیکھمٕتۍ پَنٕنٮ۪ن کٲشرٮ۪ن، خاص کَر وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کٲشرٮ۪ن ہُنٛد، کٲشرٮ۪ن داستانَن منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تِم کہِ ہے اللہ تعالیٰ چھِ تِم تعریٖفَن منٛز وَنان ہے بۄچھِ ما لٔجی وَلہٕ أسۍ کھیٛاناووتھ یہِ ترٛیش، ما لٔجی وَلہٕ أسۍ کھیٛاناووتھ یہِ چھِ عجایب. أسۍ وَنو نہٕ، أسۍ دَپو اَکھ اِنسان چھُ سونٛچان کۭتیو رٕتیو لوٗکو مُختٔلِف شریعتَن تحت کَمہِ کَمہِ اَندازٕ کٔرۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حمد بیان، تِم کۭتیاہ طٔریٖقہٕ سَمَن شُمار چھِ حظ. اَکھ اِنسان دَپان بہٕ کَرٕ ہا اَمیُک احاطہٕ، مے گو ساری طریقہ سارنی رتن لوکن ہن جائز طریقہ میلن یمو سب رب سن تعریف کر مقبر گسو صاحب کو امتن مز دان تم تفصیلات کر اللہ تعالی دیت لفظ الحمد للہ زی ساری تعریف ساری اساری اس مزن امزاد سنو اش ساری بدر آوا یعنی یہ کودا وسیع لفظ شو ات مز کم کم انداز شو حمد جمع کرنے ہو اللہ تعالی سن تعریف تو یمن تعریف مز اللہ تعالی سن تعظیم تو عظمت شامل چھ تم کت پہ ات لفظ من شامل کرنا آمت اس ہوں تفصیل تو تشریح مز گھ سبن درس قرآن الحمد للہ اللہ تعالی سن حمد ام سے شروع کران بسم اللہ باد مؤلف کتاب ابد فرما وصلی اللہ علی محمد وصلی اللہ اور درود ہو اللہ کے علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا درود ہو یا اللہ کے درود ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات اللہ تعالیٰ سن صلات یعنی درود اس اردو اس میں ونان چھ فارسی اس میں تمیش تشریح ساری خود بہترین امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم کتاب مضمون ابو العالی رحمت اللہ علیہ وسلم کلام کہ صلاة اللہ علی عبدہ یعنی درود کیا چھے اللہ تعالیٰ سن تو ایسے بوز مبارک لوگ یعنی ویز دیمن چھے سوانا کہ تو درود ابراہیم چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حچنے میں تیز درود تم چھے طور جواب دیوان کہ ہے ات درود اس میں چھے اللہ تعالیٰ سمانگا اللہم صلی علی محمد مگر اس سے پرو سو درود یس اللہ تعالیٰ ہن پورمت آس تکیازی سو آسا آس زیادہ افضل بہتر یس اللہ تعالیٰ پانے پر اچھا پات چیز دبان اللہ تعالیٰ کوز درود پور تم چی دبان گوڑنیتی کی تحت مز آسنا اللہم کی ہن تکیازی اللہم اللہ خوز علی سو گوچ اللہ تعالیٰ اس مانگون اللہ تعالیٰ ما مانگی اللہ تعالیٰ سے آنے اسے تحت مز آسنا اللہ خوز کی اب جتیم مختلف مثلا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مثال کے طور پر تم دپان کہ اللہ تعالیٰ سن درود سن تہ پہ تم دپان یہے ہسا اس اللہ تعالیٰ سن درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ چھو تہ گڈنیک چیز چھ ات اس ونان کہ یہ درود چھ اللہ تعالیٰ پورمت ات چھا ثبوت ات چھا ثبوت کہ نیچے گمان کر نمبر ز یمک حکم اس اللہ تعالیٰ ہن دیت یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مومنو تے پڑھو اللہ تعالیٰ پر درود بے سلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر درود اچ پانے تشریح یت مس مو فرمو قولوا اللہم صلی علی محمد اس لیے ون آگو میون گمان کہ بپر سو درود یس ربن پان پور مثال پر گوڑ کچ سو درود چھن کنی واق یعنی تمن لفظن مز یس اس ونان دویم مسئلہ چھو کہ یس بہ گمان کران مے پز سو درود پارون یس ربن پور مگر مے چھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پران فرمان سے پاری مچا میون گمان صحیح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماون چھ صحیح چھا واضح گسان کلام تریم چیز چھو یو زن تہ ونن چھ کہ اللہ تعالیٰ چھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ یمہ اندازک درود پارون ات مزن چھ یزن سون مؤلف چھ فرماوان اصف ہو بلکہ چھ شارح تشریح کرو فرما اصف ما قیل فی معنی صلاۃ اللہ علی عبدہ یم زن اس کلام آمت چھ کتابن مز تفسیرن مز شرح حدیثن مز کہ اللہ تعالیٰ ہن کیا درود پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصح تمو مز کس چھ ساروی کھوت صحیح ترین کلام یعنی کلام ہیکن مختلف آسن مگر ساروی کھوت صحیح ترین کلام کس چھ فرمان سا چھ ابو العالی رحمۃ اللہ علیہ زن تابعین مز تم فرماوان صحیح بخاری مز موجود چھ تم فرماوان صلاۃ اللہ علی عبدہ اللہ تعالیٰ سن بندس پر درود پارون گو ثناؤہ علیہ عند الملائکہ اللہ تعالیٰ سن تمس انسان سن تعریف کرن کومن برون کرتن فرشتن برون کرن امسات اللہ تعالیٰ فرماوان چھ عند اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ تعالیٰ بیتا سن فرشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سوزن فرشتن ہن درود سوزن سو کو سدی اللہ تعالیٰ سن دی خاطر درود منگن چھ واضح مگر اللہ تعالیٰ سن درود کیا چھ ات مز ساروی کھوت مستند تفسیر اس نش اخ تفسیر گوس گوڈنیت قرآن مجید اس مز آسن تہ چھین اب پتہ گوس حدیث شریف اس مز آسن تہ چھین پتہ گوس صحابی سندس کلام اس مز آسن تہ چھین Abash Obul Ali Rahmatullah Tabi eat in the Skalam Osmans, Zanti Farmawanchi, so Yimchi Allahu Ta'ala Saint Tarif Farishtan brought Kanathan and Mishaksus, the Miss Insanse. Go! Agar is Dabo Allah Ta'ala Saint Esparos to the road, use Allah Ta'ala on the road. Tell Cash Esparon? Tell Chassi Tarif Karan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam in the bus. تو یہ چھنہ کہن تہ مانان کہ تعریف ہی کیا گئی تہند رود چھن کہن تب گو مان اس لیے یت پٹھ چھ سیات نتیجہ اس پٹھ واتان یم ویز درود درود اچ کا چھ واتان درود یم سات یم فرماوان چھ مؤلف فرماوان چھ وصلی اللہ علی محمد یعنی بے اسن درود اللہ تعالی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پٹھ تم مطلب گو اللہ تعالی کرن Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ziyadi ziyadi zikri khair Common broadcast? Farishtan broadcast Ba mutabik farman abul aliyya rahmatullahi alayhi Qultu wa qad yuradu biha dua Abad farman durudu biha kak mani chu Salatik chu varih mani Di moment chu ak mani durud Yusayat bayan asmal asitan guzran chu Biha ak salat chu matlab Namaz akimus salat Biha ak salat chu murad dua yuzan hadith sharif ya thandar al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla tah andre ilaq insan namaz shupara batid skala su salam firat panni jay shutharan itnas tim namaz par al malaikatu tusalli ala ahadikum farisht chitmes padan durud soza ma dama fi musalla hu itskala su tah jay shutharan musalla manan kya shtim Allahumma gufir lahu, Allahumma rahamhu. Ey Allah miskar magufirat, ey Allah miskar. Goyat man shukar lafuz amus salat, yani durud yata ismano, aam labz asmus. Mager chunki shi insan usun da ummeti sul muamulu, isle ish atpane wazahat karan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ki farishti kya durud chimsin kodra asan da pan, chimsha asan amana, Allahumma gufir lahu, Allahumma rahamhu. Ey Allah miskar magufirat, miskar raham, matlab go imsin kodra asan karan, dua go durud ich estreman salat ich estreman ago namaz be ago durud be ago dua yemzan es brot konatan wa ala alihi wa sallam sallallahu ala muhammad durud asin muhammad sallallahu alaihi wa sallam be wa ala alihi beitihin den alan bet wa sallam besin salam ta chum mate time thon kha tam sa watun thod tu time gas Azan in the time was. Fajrub Niki. Wa ala alihi beosinti this all asper. All such murad aksar luk samjan yani. All such as murad ahloya. Jak galati ak mugalate, yos shia luko chukonumut peish. Purda yani. Because an all such murad it were Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah ala farmawan all gogya. فرمو اتباعه على دينه جمعنا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اي الله درود سوز محمد صلى الله عليه وسلم پر بي آل محمد اسفر آل ست مراد شي مطلب يسان میں برونتے عرض کر مغالط شیعہ شکر خدا يسان پت مسلمان ومز غائب لو تے قبول کر تے برونٹ پکنو تے مطلب آل سچ مراد صرف اہل البیت اہل البیت ان ہند صحابہ آسن پتہ تخمس خصوصی مقام آسن سچ اہل سنت انش الحمدللہ مسلم یعنی قبول مقبول تات پہ چھ کتاب دل اپنا ہمس اہل سنت ان ہندر علماء ان ہندر اصلاف ان ہندر مگر آل لفظ محصور کرن اہل بیت اسمز علمی غلط مغالط لیکن جلیل القدر امام سندی بیان ہے برونٹ کنے تھن چھو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرما آل کیا گو اتباعہ علی دینہ اتباعہ ان کے پیروکار کن کے پیروکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار علی دینہ ان کے دین پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے دین پر جو پیروکار ہیں وہ آل مراد ہیں سے آل ست مراد چھن اہل بیت یوت کے آل ست مراد چھ صحابہ تی بیم قیامت استا مسلمان یین دیم زن پیروکار آسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمایا فیشمل الصحابہ وغیرہ من المؤمنین فرمایا اس لیے چھ اتمد گڈ اہل بیت است صحابہ تہِ سٲری اَتھ منٛز شٲمِل، مطلب تِم لوٗکھ چھِنہٕ صحابَن تہِ مانان، تِم کیٛاہ مانَن باقیَن منٛز. وغیرہم من المؤمنین، بیٚیہِ چھِ تمام مؤمنین اَتھ منٛز داخل. گوٚو اَتھ منٛز ییٚمہِ وِزِ أسۍ دروٗد چھِ منٛگان، أسۍ چھِ رۄبَس منٛگان خیر، رۄبَس منٛگان کہِ اَسہِ تہِ بَناو ژٕ تِتھۍ یہِ چٲنۍ یُتھ ژٕ اَسہِ تعریٖف کَرَکھ فرشتَن برونٛٹھ کُن. وۄنۍ گژھِ اَکھ سوال پے پٲدٕ اِنسانَس، دَپی کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ دروٗد سوزُن چھُ مُراد کہِ اللہ تعالیٰ چھُ تِہِنٛدۍ تعریٖف کَران فرشتَن برونٛٹھ کَنٮ۪تھ. تِم چھِ تِتھۍ عظیٖم کہِ رۄب چھِ تِہِنٛدۍ تعریٖف کَران. وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ دَپو آلِ محمد، محمد صلی اللہ علیہ سٕنٛدٮ۪ن آلَن پٮ۪ٹھ بہٕ مُراد فرمان بردار تِہِنٛدۍ، تَتھ منٛز ییٚلہِ أسۍ وَنو سٲری مومِن چھِ شٲمِل، پَتہٕ وَنو أسۍ شاید سَمجھو أسۍ تَتھ منٛز پَتہٕ أسۍ تہِ چھِ، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ سوالَس تام واتُن. یعنی وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ وَنو أسۍ تہِ چھِ، پَتہٕ کَتہِ بَنو أسۍ تِتھۍ کہِ رۄب کَرِ فرشتَن برونٛٹھ کَنۍ سٲنۍ تعریٖف؟ چھُنہ باسان بازِ اِنسانَس کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدۍ تعریٖف کَرٕنۍ یہِ توٚر فِکرِ، تِکیٛازِ تِہٕنٛز ذات چھِ تِژھ، تِہٕنٛز عظمت چھِ تِژھ، تِمَن چھُ رۄبَن سُہ مقام دیُتمُت کہِ رۄب چھُ تِہِنٛدۍ تعریٖف کَران، یہِ چھُ واضح. مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنو آل، پَتہٕ دَپو تَتھ منٛز سٲری مُسلمان شٲمِل، تہٕ رۄب کَتہِ کَرِ سارنٕے مُسلمانَن ہٕنٛدۍ تعریٖف فرشتَن برونٛٹھ کَنٮ۪تھ؟ یہِ گژھِ اِنسانَس اَکھ مُغالطہٕ. مگر یَپٲرۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ احادیٖث مُبارکَن کُن یِمو، مِثالہِ پٲٹھۍ أسۍ نِمو ژھوٚٹ مِثال، ییٚمہِ وِزِ لوٗکھ چھِ بیٚہان علمِ دیٖن چہِ مجلِس منٛز تہٕ تُہۍ چھِو بوزان تِم صحیح مُسلِم یا صحیح بُخاریَس منٛز یِم زَن رِوایات چھِ، یَتھ منٛز اللہ تعالیٰ نہ صرف فرشتَن برونٛٹھ کَنۍ تِمَن لوٗکَن ہُنٛد تذکِر چھُ کَران کہِ نَم میٛٲنۍ بَندٕ بیٖٹھۍ پھلٲنۍ میٛانہِ مجلِس منٛز میون ذِکرِ خیر کَرنہٕ خٲطرٕ، بٔلکہِ بیٛاکھ رِوایت چھِ اِن اللہ، صحیح رِوایت، اِن اللہ یُباہی بِہِم الملائکہ، اللہ تعالیٰ چھُ فرشتَن اَکھ گوٚو تعریٖف کَرُن کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ، اَکھ گوٚو تعریٖف کَرٕنۍ نہ حظ سُہ چھُ ٹھیٖک، یا سُہ چھُ رُت اِنسان، یا سُہ چھُ اَصٕل کَران. بیٛاکھ گوٚو ہے تھٮ۪کُن، یَتھ أسۍ وَنان چھِ تھٮ۪کنَس منٛز چھُ یِوان مٔزیٖد تہِ کینٛژھا، یعنی ژےٚ کیٛاہ پَتہ چھے تٔمۍ سُنٛد مقام عظمت چھےٚ کیٛاہ، سُہ کوٗتاہ رُت چھُ، بالفاظ دیٖگر بازی چھُ تَتھ منٛز یِوان، ہے ژٕ کیٛاہ کَرَکھ تٔمِس سۭتۍ مُقابلہٕ. حالانٛکہِ فرشتَن ہُنٛد مقام چھُ الگ، اِنسان ہُنٛد مقام چھُ الگ. وٕچھ لفظہِ تھوڑا سُہ مُباحات یَتھ وَنان، مُباحات گوٚو تھٮ۪کُن، یعنی یہِ چھُ انداز آسان تھٮ۪کُن، سون تھٮ۪کُن چھُ مطلب تَتھ منٛز چھُ آسان بہتان، یعنی تھٮ۪کُن مطلب گوٚو کہِ یہِ نہٕ بہٕ آسٕے تی وَنُن. یَتھ حدیث شریٖفَس منٛز آو المُتشبِع بما لم یُؤتک لابسی ثوبَی زور، یُس تہِ ہاوِ پَنُن یہِ نہٕ تَتھ چھُ یی، سُہ چھُ بہتانُک لِباس لاگُن. مگر رۄب سُنٛد تھٮ۪کُن چھُنہٕ تہِ، مگر رۄب سٕنٛدِس تھٮ۪کنَس منٛز چھُ تَران فِکرِ کہِ اَتھ منٛز چھِ تعریٖفَن ہٕنٛدۍ تِم الفاظ یِم واریاہ تھٔدۍ چھِ، یِم سانہِ سونٛچ کھۄتہٕ تھٔدۍ چھِ. کانٛہہ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ یہِ تہِ ؤنِتھ کہِ رۄب کَمہِ انداز آسہِ اَسہِ مطلب تَتھ جماعتَس تعریٖف کَران یِم علمِ دیٖن چہِ مجلِس اَندَر آسان بیٚہان. یہِ دِژ مےٚ اَکھ مِثال، اَمہِ پَتہٕ چھُ فرشتَن ہُنٛد تۄہہِ سُہ معلوٗم کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِم سوال چھِ کَران کہِ یِہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ کیٛاہ رۄب فرما، اَسہِ چھِ دُنیا اَننی پَتہٕ غفر لَہُم، تُہۍ روٗزِو گواہ کہِ مےٚ کوٚر یِمَن مغفرت. یہِ سورُے چھا تعریٖف؟ ییٚلہِ یہِ سورُے تعریٖف چھُ، گوٚو یِہوٚے گوٚو دروٗد، یِہوٚے گوٚو آلِ محمدَس پٮ۪ٹھ دروٗد صلی اللہ علیہ وسلم. وۄنۍ چھُ بیٛاکھ سوال، وۄنۍ دَپہِ اَکھ اِنسان ییٚلہِ آلِ محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدٮ۪ن فرمان بردارَن ہُنٛد تہِ تعریٖف اللہ تعالیٰ کَران چھِ، یہِ تہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ دروٗد سوزنُک مطلب تہِ ییٚلہِ گوٚو تعریٖفٕے، تیٚلہِ کیٛاہ فرق روٗز؟ وۄنۍ نہ سَمجھِ نہ بازِ اَکھ اِنسان، تیٚلہِ کیٛاہ فرق روٗز؟ دروٗدٕچ خصوٗصیت کیٛاہ چھِ تیٚلہِ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ دروٗد اللہ تعالیٰ سُنٛد پَرنُک مطلب کیٛاہ روزِ؟ أسۍ وَنو یِہوٚے جواب، دَپو تعریٖف چھِ حظ کُنی آسان؟ مطلب اگر أسۍ دۄن شخصَنٕے، دۄن اِنساننٕے تعریٖف کَرو، تہٕ یِمَن دۄن ہٕنٛدۍ تعریٖف تہِ چھِ أسۍ حسبِ مراتِب، حسبِ مناسِب کَران، یہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ شوٗبہِ تہٕ دَس. ییٚلہِ وۄنۍ اَکہِ طرفہٕ آسہِ اُمتی، بیٚکہِ طرفہٕ آسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اَتٮ۪ن کوٗتاہ آسہِ تعریٖفَن ہُنٛد فرق؟ اَتٮ۪تھ چھِ عظمت مُطابِق، موٗمِنَس کیٛاہ عظمت چھِ عام موٗمِنَس تہٕ تٔمِس آسَن تَمی مُطابِق، اعمالَن منٛز کُس کَتہِ نَسُن تٔمِس آسہِ، تٔمۍ سُنٛد تعارُف آسہِ تَمی مُطابِق. مگر ساروی کھۄتہٕ یُس زَن اَتھ منٛز وصف آسَن، رُت تذکِر آسہِ، سُہ آسہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کٔژ مِنَٹ چھِ باقٕے اَذانہِ تام؟ دَہ حظ، کانٛہہ چلو جزاکم اللہ خیر، تِکیٛازِ ییٚتہِ چھِ سٮ۪نسِٹِو یِوان ماننہٕ یہِ مَسلہٕ. کِتابُ توحیٖد، بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم، الحمدُ اللہ وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم بسلام الله تعالى سلام چو سلامتی هون پایگان سلام چو تحفظ اذیت نش یعنی کی سلام انسان سے میزے سلام چ کرا السلام علیکم یعنی آپ پر سلامتی ہو یعنی مطلب کو جب بچے نے اللہ تعالی تمام شر روت زہر رو نش جو مقصد ات مولا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درجم ساتھ سن اللہ فر سلام یا اللہ تعالی سن سلام ہے سن جمن بیر تم مطلب کو کہ اللہ تعالی بچے بنت من تمام شر رو نش یا تمام زہر رو نش یا تمام کیا سا لوگ تمن کو بہتان لاگانش تا نشان تلین اللہ تعالی تہ ذات تھود محفوظ کرن اللہ تعالی تم تو یہ چھ تیندس منصب اعتبار ہمیشہ ہمیشہ ضرورت تو یہ چھ سلام اندس لفظ اسم وانا محفوظ یزن مسلمان خاطر پننی حساب چھ آسا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاطر پننی تیندی مرتب منصب مطابق کتاب توحید کتاب کو لفظی معنی کو جامع یعنی جمع کرنے والا عربی اسم وانا کتب بمانا جمع تو ایسو بوزان بازی میری آسمانس عربی لفظ اگر تو بوزان ایسو تم چھونا کتیبہ کتیبہ چھ جمعنان گروپ کان گروپ ایم ساجہ آسان مثلا تو ایسو بوزن فلسطین کس بار اسمان کتائب کتائب بو از دین القصام یا مختلف مثلا تم گروپ ستا چھ مانا کتائب جمع کتیبہ چھ کس جماعت اسمان کتاب چھ اس ونا یت امی موجوب کہ اشیم لفظ حرو حروف جمع کران لیٹرز کران جمع اش ونا کتاب بمانے جمع اش جمع کران ایم حروف تو کتاب چھ یم اعتبار ام بیاخ لفظ جات اندر سو شو تقدب بنو فلان یعنی فلان قوم کو جمع تم چھ ونا عربی تقدب یعنی کتب جمع ہسا گئی سے اس گس لفظ اس نے پتہ ہی کتاب گو امک لفظی معنی گو جامع یا سا جمع کرو وارہن مسائل وارہن دلیل وارہن بیانات شنہ کتاب یا سا جمع کرو اپا جس دویم ات معنی یوزن دویم لفظ ایز برنف کرنیم کتاب توحید توحید چو لفظ واحد بنز درامت واحد گو اک توحید چو اصطلاح شر اسم بنا افراد اللہ تعالی اللہ تعالی کن قبول کرون اللہ تعالی سنجس وحدانیت اس پر یکتایت اس پر ایمان تھا پت کت شعبس مز تم مختلف توحید کن اقسام مز ستن سا اگر اس ونو کتاب توحید اس کرو اس لفظی تشریح اس دپو اللہ تعالی کن مانک مسائل جمع کرت کتاب کو جمع کرت کتاب کو جمع کرن وول کتاب کو جمع کرن توحید اللہ تعالیٰ سن وحدانیت اللہ تعالیٰ سن یکتایت افرادیت کون آسن یہ چھو کتاب توحید کی ما لفظ ستن اس فکر تانا اب جزن توحید کم زن اس بروڑ کنو تھا انشاءاللہ وارہ مسائل انتی من مستاری کو ساری فہرس توحید اس چھو وارہ طریقو قسم بیان کرنا ہوئے یہ مشہور و معروف سالفان اندر یہ زن روج مچ اکثر کتاب توحید کس قسم مشہور پر توحید الوهیه دویم توحید ربوبیه تریم توحید الاسماء و صفات توحید الالوهیه یعنی الله تعالی به طور معبود بر حق عبادت اسلایق اس نس مسکون ما توحید ربوبیه یعنی الله تعالی به طور پالن هار یا دنیا اسکون مان خالق و مالک رازق توحید الاسماء و صفات الله تعالی پنن اسمان یعنی ناون صفات یعنی وصفن مسکون ما یہ چھ مختصر یوزن تہ مختلف مضمونن من مختلف کتابن من ہمیش ڈیٹیلز پران چھ جو توحید کا اقسام مشرکینن ہن جگڑو اس ایک سی توحید اس من سوچو توحید الوہی تمام توحید کے قسموں من چھ سارے خود اہم قسم توحید دون سوالن ہن جواب اہم ٹھیک ہے اگر تو کنجائی بازی کو اس ونو تدا زیدت کر توحید اس واسو ولز عزت دمو توحید اس پر درس اب پتمن سو صرف جس بات چھ شامس کھوان چھ اللہ تعالی سوزا یتھ منہ کسی قشر اختلاف مشرقی نے مکہ تس یہ مان ول تم مانا اس کت پار اس لیے توے بازے گا یہ پہ سو ون ہے مثلا اللہ تعالیٰ سن صفت يزن سورة الحشر اسمه والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إذا بي إنسان يم صفة شوز با يم وصف شوز با الله تعالى سنده مانا مگر ويت إذا بتوليو منيو باقي آوان منيو علم ياش منا بزو علم دارس علم دارس تلولو شنوانا يشا كلام جن يشا ون نتيما جن علم دارس علم دارس علم دار كم اسمانا شيخ نور الدين ولي رحمة الله تمن چھ ونان عالمدار کیا چھ ونان سہ چھ گوڑ بیاکھ اکھ مسئلہ ونان چھ لوک چھ سمجھان کہ تم ہسا آسن کوشر نز علم ہت قیامت اس مر بیاکھ بہتا پچھ ونان عالمدار اس ہوبر توحید دار اس چھا دی آب اس یت سنا چھ کسر تلی سی آب پکان چھ انسان فکری تار آز بوز توحید اس پر توحید ربوبیہ یعنی اللہ تعالی سن رب آسن مشرکین مکہ نو قرآن کریم اس مزات پر بار بار تصدیق زن تو پران چھو قرآن مجید اس میں پان تے توحید کے مضمون ان من اس یہ شون ٹنڈے گا توحید الاسماء و صفات الحمدللہ اس پر تو است من اکثر اس پڑھی ما یوس جنگ چھو ایم خدر اللہ تعالی پیغمبر سوچ یوس بنیادی مسئلہ چھو ہمیشہ رود میں توحید و کفر و اختلاف سو چھو توحید الالوہیہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہسا چھو عبادت اس لائق اتھ مز رود مٹن سوزن وول کھاون وول چاون وول چھ سوئی مگر عبادت کرو نہ تم سنز یوز کیہ یہ اختلاف یہ ٹنڈ پیغمبر تہ آمت اتھ ٹنڈس حل کرنے خاطر سوزن یہ آز تہ لڑائی چلان مارکیٹس مز توحید و شرک کس مارکس مز کیا بعض اس ونان کان شخص اہس تہ ونان توحید اس چھ نہ ونان پتہ دپ ول آز بوز توحید اس پھر تتہ توحید ربوبیت درس آز اس دویمہ دوہ تہ اس بیاکھ لیکچر بوز نو رات تو گیل سے میوٹ ہو اس توحید الالوہیت اتہ اس اسماء و صفات مگر یوسن اہم ترین مے وز چیز نمبر 1 ساری کھو زیادہ ات پھر اختلاف چرود مود سوچ توحید نمبر 2 ساری کھو اہم یوس چیز ہم کھو در پیغمبر سوز نہ آئے بلکہ اگر اس غور کرو اب چھ علماء ونان کہ پیغمبر چھ امی توحید خاطر رہی سوز نام ہم ساتھ اس پوچھا والا قد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت صرف اللہ تعالی سن عبادت و طاغوت نہیں بچو گو تات مت ایمن ایت ان ماشاء اللہ تعالی پیغمبر ہم مشن توحید الوهیت سی منز محصور کرا وچھس نہ دپان کہ تیمو ون توحید ربوبیت یا تیمو ون اس توحید اسماء و صفات مگر تیوہد اہم یزن پروگرام اس وسط توحید الوہیت یا تا زمان اس مسجد مخالفین اس یا زمان اس مسجد تین دس ناوس پر مخالفین تو یہ مخالفت و سلسل چھ دراز اللہ من رحم ربی اللہ تعالیٰ کرنے اثار نہیں رود سمجھن و توفیق آتا ام بچھے مؤلف ونی کتابی ہوند صحیح مضمون یعنی اصلی صلب مضمون شروع کران گڑنتی اس آیت کریمہ انان چھے تو مشہور و معروف آیت و قول اللہ تعالی فرمان یعنی میں شروع کر رہا ہوں اللہ تعالی کے اس فرمان سے سورۃ الزاریات شوز آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یوزن تخلیقی انسانی مقصد چھ بیان کر انسانی زندگی ہن مقصد چھ کیا سو چھ ات آیت اس مز واضح کرنا ہو مثلا اس برونڈ لکھان تے مضامین مائی ایم ان لائف کیسے تے لیا کہاں کیسے تے کہاں مائی ایم ان لائف پائلٹ لکھتے تھے بچوں نے اس کیا اس لیخ نام نہیں ہوا یعنی سو چھ اک بوچھنا دا بند کی تی گوس نہیں انسان لیا کون تاتھا کو اس ہوندے سو چھ اک سو کیریئر اک اک فیوچر اک اک تیم قسم مطلب دنیا کی محدود زندگی خاطر مگر اگر ات مسئلہ سا اگر اس وسیع تناظر اس میں سوچو تیل چھ یہ الہات یعنی بے دینی ہم ساتھ لکھ کہ میانی زندگی ہن مقصد ہسا چھو مثال پر کان کیسا ونو دنیا کوئی کان کوئی میں پسو رات بچی ہیں من ہمو دو سوان ایم چھو مطلب لکل بچ ہونا آئی ایس آفیسر بن ٹھیک چھو شاک کم اک دنیا کا پروفیشن اک اگر یہ کارون چھو صحیح تگالت سو گو پات بیاخ اک بحث مگر یہ دنیاک اوزک کمان خطر ژتجی ہن ورین ہن مسل کیاز وہ تھاوس محنت خطر ژتجی دموس پت کھانس خطر یعنی تو یہ تمزن ایم ان لائف اس اللہ تعالی بیان کور یا ایم آف لائف ہے مطلب زندگی ہوند مقصد سو کیا چھ عبادت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اساس صرف جن انسان صرف ہم گرز خطر کرم فد تاکہ تم کرن صرف و صرف میانی عبادت ونجی لیعبدون لیعبدون اسمان شاہ اس پر تری حق آئید گا سا تمین ازانی بات بچو جناب دیو ازان خلقت الجن والانس الا ليعبدون مكرن جن انسان کو دے سوائے مگرز خاطر کی تم کرن میں عبادت ليعبدون کس لفظ اس مدن چھ تری معنی داخل اخوانا چھ لیعرفون تاکہ تم پہچانن میں کیا جو تم نے اللہ تعالی سن پہچان آسی تو تم ایک نے اللہ تعالی سن عبادت گس دوی معنی چھ لیوحدون تاکہ تم مانن میں کون جو تم نے اللہ تعالیٰ کون مانی تو تامین اللہ تعالیٰ سن عبادت کرنا اگر کرنی سو مردود تری مانا چھ لیعبدون اس پانے لفظ لیعبدون وانان چھ اسے ہم تری مانا چھ ایسے دوڑا ذہن نشین کرن تی کیا زی آن پر چھ سنا عبادت مگر تم پر چھ پت لوک نیوان تم سمجھان کہ آیت بنیاد انسانی مقصد قرآن کریمس مز مگر پہ تم ات اندر سمجھان کہ عبادت بس عبادت یعنی ات مجھ تم عقید کہین تہ پہلو نو ابھی وچو تھی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب کت متعلق تم لکھان توحید نہ کہ عبادت خطر مگر تمو این یہ آیت وڑن گو ات آیت مز تہد اہس سمجھا یہ مقصد یہاں یہ چیز سمجھا کہ تہذ زندگی ہند مقصد توحید اس انسانس توحید رو تمس رو زندگی ہند مقصد ظاہر کت یہ توحید رو پتہ اگر عبادت آس سو ضائع گو عبادت مجرا سو گو زندگی ہند مقصد فو اس توحید حاصل گو پہ عبادت مختلف مسائل مراحل مراتب احکام وغیرہ ات پہ تھی زانان تو گو تم کور اخ مرحلہ طے انسانی زندگی ہند مقصد اور اس تریم مرحلہ ات مز رٹان زہ بنیاد تراوان یہ عقلن تہ مطلب نا معقول ناقابل قبول شرعن تہ ناقابل قبول اس ییم ساتھ اس ونان آیت کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اس جن تہ انسان صرف ام غرض خاطر کرم تاکہ تم کرن اس عبادت گوڈنیک چیز تم کرن سن پہچان لی عارفون تم پہچان میں تاز اللہ تعالیٰ سن گھس گوڈ پہچان آس یوتام اخ انسان اللہ تعالیٰ پہچان سہ ہیک نہ عبادت کر اس گھس اخ اہم نقطہ سمجھ کیتھن لوگ یمو مز اکثر صوفیا تم ات آیت مز مقصد کہ رب سند انسان پید کر مقصد ہسا صرف پہچان یہ سمجھ پہچان پہ تم توے ونان کہ اس رب پہچان زونمت بس دم اس ونان توحید تم تک تم دپان یہ گو زار زیادہ قبول تریم چیز اس ونان عبادت تم دپان یہ اس ضرورت تاز تم کران یعبدونس مکمل پہ تبدیل یعرفونس مز اس لیے سہ تہد جہالت اس گھو سمجھن اس کس کت ونان یا اسلاف علماء کس کت ون وی معرفت اللہ تعالیٰ سن معرفت کت پہ گھس انسانس حاصل تھی وچو انسانی زندگی ہند مقصد لیعبدون گوڈنیک چیز ات اندر معرفت مے دوپ ترین حصن مز انسانی زندگی ہند مقصد ات لیعبدونس مز تقسیم نمبر اخ معرفت اللہ تعالیٰ سز معرفت کم انداز گھس حاصل کم طریقہ گھس حاصل تر خطر اللہ تعالیٰ سن آیات آیات دون حصن مز تقسیم گا اگر آیات شرعیہ اگر آیات کونیہ آیات شرعیہ یعنی قرآن و سنت بیانات ساری فہرست اس ونان قرآنی آیات مگر اس ونو تک سی سنت بیانات امیک مطلب گو اللہ تعالیٰ سن صحیح پہچان ژھانڈنے خاطر اس ضرورت مطالعہ کرن کمیک قرآن تو سنت تت میلے اس اللہ تعالیٰ سن صحیح تعارف گو آیات شرعیہ بیا گو آیات کونیہ ونان سائنز آف اللہ اللہ تعالیٰ سن نشانی دنیا من اللہ تعالیٰ سن مخلوقات قرآن کریم طور کن متوجہ کران ویس جہالت روزان یم سات اخ انسان آیات شرعیہ پہ یہ سمجھ معرفت من بس زندگی ہند مقصد کت کر یہ کوتا بیس اہم انسان انسان سمجھ یم بہ پید کن سہ کیا مقصد ہاتھ مے سوزان یہ کوتا اہم تم سند خاطر تاز اگر نا امس یہ پور گو نتیجہ نیری یہ کر پانے وزا مقصد یا یہ رٹ گرن ہو مقصد سہ آسی نا حقیقت ام پہ لگ سہ تکمیل کرنے زندگی گھس برباد یہ اکثر و بیشتر دنیا مز سپدان مے کور عرض کہ گوڈنیک چیز معرفت یعنی پہچان اللہ تعالیٰ سن سہ گھس دیو طریقو آیات شرعیہ یعنی شرعی بیانات قرآن و سنت بیس آیات کونیہ یم زن دنیا اندر مخلوقات اس انسان آیات شرعیہ مز رب سند معرفت خاطر رود محدود کونیہ کن کور تم روجو کیا فتوا ون امس گوڈنیت ونو کم از کم کہ ام سز رب سن معرفت ہچ ناقص تمیک مطلب گو صاف لفظن مز اگر اخ انسان دپہ بہ ہسا چھس اللہ تعالیٰ سن پہچان صرف رٹان قرآن مجید مز تو سنت مز امہ علاوہ تھی ونان مثلاً غور کر دنیا مز یا مطلب آسمان و زمین اس مس انسان سنجس پنه ذات اس مس یا امی بیان اچس بازی سبدا مسان کی اللہ تعالی اس کم کم نشانی چھ من مخلوقات مس ہے یہ وہ فلسفہ چھن میں کروں گی یہ چھ نسب جاہل من دبس یہ کیا چھ نسب جاہل تے کیا جی اللہ تعالی سنس پہچان رٹن آیات مس تے یمو نشانی من مخلوقات مس یہ چھ اللہ تعالی قران مجید سے من پانے فرمان وفي انفسكم افلا تبصرون داسے پنس مون ذات اس مس نشانی تاتی کر جاؤ گو اگر اکھ انسان ہم اس کو انسان تم بیانات چھ سبدان کہ انسان سو وجود چھ کیا ہم سن ذات چھ کیا ہم سات چھ واریا انسان اس بیٹھن دم اللہ تعالی سن عظمت واضح گسا یا یتھے پر سانوری ہم آیات نا فی الافاق وفي الانفس اس سا ہا من افاق اس فی ذات مس نشانی کیا جاؤ ہم نشانی ہم چھ یوں ہی ربنا ما خلقت هذا باطلا یوس انسان دے بیچ چھن ضرورت گو سجدہ ویج بیکار ایک دن رب فرمان چھو ربنا ما خلقت هذا باطلا اے اللہ سے چھنی بیکار پود کرمت کی بیاک اک جماعت چھ تم چھ آیات شرعی احتراو آیات قونیانی پیٹ کرا اللہ تعالیٰ سن تار نتیج نیران تمن نشو رب اک بدل بوان یت لفظ اس مز ڈیزائن اس مز امام برونٹ کو تکیازی رب سن امزن اس اوصاف تم گسن تای آیات او سوچ آیات شرعی او سوچ قرآن و سنن سوچ کیا چھو صحیح صحیح رب سن تعارف تو تعریف از با تو خمو ستین گسی تم سن دی عظمت و زیادت پہچان تو سچ ضرورت سچ ضرورت کیازی تام انسان اس مو نشانی او ستین تی پہچان رب سن گس تم اس پر گس نی رب سن عظمت صحیح پر واضح کین یل نی عظمت واضح گس تم اس گس نی پز پر عبادت اج میتھا سی حاصل سو دا بی بچو شاید می خود تھوڑا بڑی اس کا استام رون کن سجد کرا نعوذ باللہ چکا سمجھ یو نی سوچ نعوذ باللہ سو مل یعوذ باللہ می خود تھوڑا بڑ پا کو استام السلام علیکم میں نو واڑی ہوں نا وچ بوز پانچ چھ مصیبت مس وانے من من نمبر کئی مو تو بعد دن نیم روز راتس کی بد پای من با اس امی موجب یوت بد پای من دار حضرت اللہ کریو کہ ماتھا میں خدا سین تر پتھن بہ جائے رس کن جائے راتس تو پر عشاء نماز اہل نماز پڑھ ہم پتہ چھ تس اس ذمہ دار تے من سیت کرو تے کات نہ من کس سیت کر کات تے مین بانت بروٹ کن انشاءاللہ تے مو وہ سکا تے بھی بات تو تو بنی یمن یم دیو کین خدا سین تر سو وانن تیم پانے من سو ذمہ داری شت رب اندرو مس واجے واز تھوڑا کلام اس لیے یزن پہچان چھ رب سو بچس مقصد زندگی یزن چھ تمیش کات کران اس چھ زتر مین ہوئی ما گوڑنے کو پہچان تات کا درون میں آیا اچھا در کار آیا گوز گسن زو شریعت قونیہ یہ چھ دشمن اشاریہ آیا چھ بذات کو تات پر چھن تمیش حجیت وانن چھن تو کی یعنی قران اس مز رب سن تعارف سمجھن کوتا اہم چھ تو کوتا ممکن چھ وازے حدیث مبارک اس مز کوتا اہم چھ کوتا ممکن چھ کوتا ضروری چھ وازے ات پر چھن بحث کرنے چھ ضرورت کی البتہ یوزن نشانی ان مز دنیا اس مز مخلوقات تمن مز بوچھ عرض کران اگر چھٹ بٹھن اس قران مجید سے سنو قرآن مجید چھ اسہ حکم دیوان کہ تو کرو ات پڑھ گاو سوا یہ کہ آیات غور گچھی کونی آیات غور گچھی شرعی آیات حد بندی مز آس یعنی اخ انسان اگر تار کن بیٹھ کرے یہ حز غور و فکر مگر ام پت وادی ات چیز اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس قران کریم اس من چھ ہا ربی یہ چھ رب یہ تارک ام پت بھی اچھ شاید اس عظمت یہ ہے رب نعوذ باللہ مگر نہ ادنا سی چھ شار شار اس ہاون دابا یت با شپات کم دامت کرم گارو فکر تم چھ تور اس ونو یمنے لفظ مز اٹھ بار اس مز ہری تھامت کی من از خدا یتا چن اسٹیبلش گسان کی داچن کا بنیاد بنان کی ثابت چن تری گسان کی ام بچ انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض بار صورت گڈنک چیز زن لیا بدون چھ سو معرفت اللہ تعالی سن کی انسان گس تعارف اس عظمت اسن اللہ تعالیٰ سن کبریائی ہند مختلف پہلوم تم گھن تس پہ واضح آن ام پت دم سہ گو لی واحدون تم مان مے کن تک تھی اخ انسان وچو توحید کت پہ معرفت پہ مبنی تو یہ کیا شرک کیا چھ جہل یہ چھ سمجھن اس ایم ساتھ اکھ انسان قرآن قریب مطالعہ کر بے احادیث مبارکہ بیہ کر سو کونی نشانی پہ غور یہ کائنات کوتاہ وسیع و عریض ام پہ امیک بنا وول کوتاہ مطلب تس عظمت کیا تس قبریائی کیا یہ برو کن امس انسانس یہ تر برو کن مخلوقات حقیر آسن واضح گھس امس انسانس گھا ذہنس مز یہ قبول یہ تہ سوال امس مانے ذہن یہ چیز کہ یہ کیسا قرآن مجیدس مز رب سند وصف سے بیان کر وصف ہکن اللہ تعالیٰ ورائے بیہ کان سے بیٹھ تہ فٹ گھس نمبر اک نمبر زس یہ کائنات یہ وسیع و عریض بیہ گھس یہ پتہ آسن سوال چھ سائنس فارم وال اس کائنات یہ مطلب اچھا حد بندی یعنی یہ پتہ زمانس مز تی آز تی آئند تی لمٹڈ یت ون قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرمان انا لسما بنیناها بأید و انا لموسعون ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم ہی اس میں وسعت دینے والے ہیں اس لیے کائنات یہ گو یہ چیز کہ یہ سنس علمس مز معرفتس مز ون حد بندی کا دم چیز بیچ ات وسعت چلان یہ بیاکھ اکھ مسئلہ توے چھو تہ بازی بوزان کہ آز ہسا گو اکتشاف آز ہسا گو انکشاف یم انداز یونیورس آئے لبنہ بازی چھو آسان یہ چیز سچ گوڑے موجود اس لج اوتام پتہ بازی یہ چیز کہ آئے وجود اس لیے یہ آئے وجود آز یہ ممکن یل یہ رب ام سات غور کرو ان نشانین پہ اکس سوال چھ ون آخری پہچانس پہ کت پہ توحید یل اس غور کرو ان نشانین پہ اس تمس ذات عظمت برو کن اس ذات یہ بنان یس ذات سندس فضلس پہ سورے پلان کیا اس یہ ذہنس مز کہ بی تہ کائنات تو تر بنا وول بیاہ علاحد اس نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سند ہو عظمت تھا یہ معرفت بنان پہچان بنان توحیدس خاطر بنیاد یہ مشرق سن خطا کہ تمس ام سی رب سن سہ تعارف ملان قرآن سنت ست بیس تمس اللہ تعالیٰ سن نشان سہ تعارف ملان یم سم سمجھا کہ یوت دویم رب سمجھن ناممکن یہ رب فرماوان کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر یمن مز یعنی آسمان و زمین مز یعنی وجودس مز یعنی زمینس مز آسن مراد یعنی وجودس مز اگر اللہ تعالیٰ ہس ورائے بیہ کان اللہ تعالیٰ مزید آسیا بیاکھ ربا آسیا بیاکھ معبود آسیا لفسدتا یہ سورے نظام گھس تیل درہم برہم ون سہ مسئلہ نظام کیا گھس درہم برہم سہ کرو ان شاء اللہ آئند آز کور اس یہ زن آیت کریمہ یت مز اللہ تعالیٰ انسانی خلقت مقصد کر بیان دیا بدور امک ترے نقطہ کرو بی رپیٹ آ گئی پہچان بیگئی توحید بیگئی گئی عبادت اللہ تعالیٰ دین رود سمجھ توفیق و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله سفر مزروي وسوس خلل مزروي الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Allahu Akbar. سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سميع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كم جو براتس من ولكن هناك جاي.